Droog met wat zon, later bewolking en kans op buien. Het wordt dan 17 graden en zondag, bevrijdingsdag, mogelijk buien. Later vaker droog met meer ruimte voor de zon bij 17 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. De meeste files worden snel korter. De meeste staan nog in Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 20 minuten oponthoud. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen afrit Michelsgestel en Knoopend Empel een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier vertraging. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Prins Clausplein en Delft, 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. David Bogert. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik begin met een korte, maar moeilijke quizvraag. Wie hoort u hier? Ik kan u wel zeggen dat 17 mei zo dichtbij is dat het wel heel moeilijk wordt om al die problemen op te lossen. Ja, het is geen makkelijke quizvraag. U hoorde Edwin Rijntjes, de tijdelijk directeur van voetbalclub Vitesse. De Arnhemmers verkeren in grote financiële problemen en de KNVB geeft ze tot 17 mei om die problemen op te lossen. Zo niet, dan verdwijnt Vitesse voorlopig uit het profvoetbal. En Vitesse is niet de eerste club die moet dealen met grote geldproblemen en een strenge voetbalbond. Zometeen een debat. Is de KNVB te streng voor voetbalclubs in financiële nood? Maar eerst, morgen is het 4 mei, dodenherdenking. Maar aan de vooravond van deze plechtigheid is er veel maatschappelijke discussie. Moet je activisten de ruimte geven om hun ongenoegen te uiten over de Gaza-oorlog of de aanwezigheid van PVV-Kamervoorzitter Martin Bosma? Of is dat ongepast? Kortom, hoe herdenk je waardig een oorlog van bijna 80 jaar geleden? Dat bespreek ik met Job Cohen. Hij was burgemeester van Amsterdam in eveneens roerige tijden na de moord op Theo van Gogh, onder andere. En 8 jaar lang voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei. Comité. Meneer Cohen, goedenavond. Goedenavond. Waar bent u morgen tijdens de herdenking? Ik ben weer in Amsterdam. Ik doe 's ochtends mee met het bezoek aan de Oosterbegraafplaats. En daarna ga ik naar een paar huizen van verzet en van onderduik. En tenslotte ga ik ook mee met de stille tocht en ben ik ook op de Dam. Ja. En waar gaan uw gedachten naartoe tijdens die 2 minuten stilte? Ik denk dat, tenminste zo gaat het meestal, dat ik aan mijn grootouders van vaderszijde denk, die de oorlog niet overleefd hebben, zijn in Bergen-Belsen, zijn ze vermoord. Ja. Ja, en ik begreep ook dat vanuit uw moeder kant dat ook heftige ervaringen zijn met de oorlog, dat zij zelf ondergedoken heeft gezeten en ontsnapt is? Zeker, ze was ondergedoken. Ze is verraden en toen in Amsterdam gebracht. Met 2 politieagenten en onderweg lopend. Zag ze opeens een tram. Is daarheen gerend, is erin gesprongen. Ja. En daarna er weer uit. En toen dacht ze, moet ik heen. Toen is ze naar een vriendin gegaan. Die was aan de ene kant heel blij dat ze er zag. Maar toen vroeg ze, kan ik daar ook blijven? Toen zei die vriendin, nee, dat durf ik niet. Ik heb kleine kinderen. Ze zijn naar een andere vriendin gegaan en daar mocht ze wel blijven. Tjonge, ja, dat zijn dan die verhalen waaruit blijkt dat er soms door de oog van de naald gaat allemaal. Er is ook veel spanning rondom dit jaar rondom de dodenherdenking op de Dam. Ook vanwege de aangekondigde demonstraties. Daar ziet u het ook met spanning tegemoet, dat moment, morgen? Ja, zeker. En ik hoop ontzettend dat het goed gaat. Dat men beseft dat dit een heel belangrijk moment is. Natuurlijk, het is een herdenking van wat er 80 jaar geleden, wat er in de oorlog allemaal gebeurd is. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook veel Nederlanders op dit ogenblik die dat niet hebben meegemaakt, die daar ook weinig affiniteit mee hebben. Maar ook van hen hoop ik dat ze zeggen van nee, we gaan hier op 4 mei, daar maken we een hele bijzondere dag van. Waar vreest u het meest voor als het gaat om de aangekondigde acties? Nou ja, 2 minuten stilte. En we hebben natuurlijk een keer meegemaakt de Damschreeuwer. Ja. En dat hoop je dat niet gebeurt. En dat mensen allemaal die op de Dam zijn, dat die ook echt het idee hebben van, wij zijn hier om dit te gedenken. Die spanningen die er nu zijn, zijn die groter dan in uw eigen tijd als burgemeester? Ja, naar mijn gevoel zeker. We hebben nu ook veel meer. De onrust in de wereld is veel groter. We hebben natuurlijk een paar jaar al de oorlog in Oekraïne. Maar dat is dan toch weer iets verder van ons vandaan dan waar nu Israël en Gaza. Wat daar allemaal aan de hand is. Ja. En dat raakt ons veel meer. En je ziet ook dat de samenleving tot op zekere hoogte verdeelt. dat sommige mensen die staan aan de ene kant en andere mensen staan aan de andere kant. En allemaal hebben ze enorm veel pijn. En dat moeten we ons ook realiseren. Ik bedoel, de Israëliërs die toch zitten met wat er op 7 oktober is gebeurd. En mensen in Gaza die ook niet gevraagd hebben om het forse, laat ik het zo zeggen, optreden van de Israëlische overheid. Dus daar zit veel pijn. En Israël zit veel pijn. Ja, en de kunst is dat je dat van elkaar begrijpt. Dat is moeilijk genoeg. Ja, toch. U werd burgemeester in 2001. De moord van Theo van Gogh maakt u mee als burgemeester. Dus dat waren ook tijden waarin er veel spanningen waren. Ook veel onrust. Wat er gebeurde in de wereld had ook zijn weerslag in Nederland. En toch zegt u, dit is nu heftiger. Ja. Dan in die toch ook roerige tijd na 9/11. Ja, zeker. Zeker. En dus we hebben nu ook toch. Toen was er echt. Laat ik het anders zeggen. Ik heb in de hele periode dat ik voorzitter was van dat Amsterdamse 4-5 mei-comité. En dan dachten we. We dachten natuurlijk hard mee over 4 mei. En 5 mei vierden we de vrijheid. En ik heb heel vaak heb ik toen gezegd. Vrijheid is net zoiets als zuurstof. Je merkt het pas als er niet meer is. Ja. En dat was toen een uitspraak waarvan mensen wel moesten nadenken. Want verdomd, we hebben hier gewoon vrijheid. We vinden dat normaal. En dat is nu minder dan het toen was. Door de oorlogen die er zijn, door het gedoe wat er is, opkomst van extreem rechts, allemaal dat soort dingen, waardoor het gevoel van vrijheid is er gewoon, ademhalen en het gaat lekker door, dat is minder dan het toen was. Maar dan zou je verwachten misschien dat men eensgezinder naar zo'n herdenking toeleeft. Dat hoop ik ook. Als het besef meer is, maar dat lijkt niet te gebeuren nu. Dat hoop ik wel, maar er zijn natuurlijk ook nieuwe Nederlanders die veel minder affiniteit met die oorlog hebben, terwijl ze wel veel affiniteit hebben met wat er in Palestina gebeurt. Ja. En dus nogmaals wat ik al eerder zei, ik hoop ontzettend dat ook zij zeggen van oké, 4 mei, dat is de nationale herdenking. Dat respecteren we. We proberen ons er ook zoveel mogelijk in te leven. Maar het is ook van belang dat daarna en op andere momenten er ook wordt gedacht aan datgene wat de nieuwe Nederlanders in hun tijd hebben meegemaakt. Of wat ze nu ook nog meemaken. En snapt u wel dan de behoefte ook van misschien ook wel een deel van die nieuwe Nederlanders, zoals u dat benoemt, dat ook de slachtoffers van de Israël-Gaza-oorlog concreet benoemd zouden moeten worden tijdens de herdenking? Dat snap ik van ze. En toch denk ik dat het, als je dat gaat doen, dan zie je weer dat we tegenover elkaar komen te staan. En ik hoop nou juist zo dat we er in staat zijn om dat tegenover elkaar staan, om dat op de een of andere manier bij elkaar te brengen. Ik gebruik wel vaak de verschillen tussen de begrippen debat en dialoog. Hmm. Bij een debat gaat het erom dat jij vertelt wat jij vindt en waarom die ander ongelijk heeft en dat jij dat wint. En bij het dialoog gaat het er juist om te begrijpen wat die ander bedoelt. En daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar je probeert in te leven in wat die ander vindt en waarom die dat vindt. En dan omgekeerd dat die ander zich inleeft in wat jij vindt. Ja. En op die manier nader tot elkaar te komen zonder dat je het eens hoeft te worden. Maar zou niet juist passen binnen die dialoog als dan van beide kanten die slachtoffers genoemd worden? Bijvoorbeeld aan Israëlische zijde en aan Palestijnse zijde. Dan omvat je eigenlijk toch die dialoog in de herdenking? Ja, dat vind ik moeilijk om dat echt te beoordelen. Ik kan me ook voorstellen dat juist ook mensen die de oorlog hebben meegemaakt, dat die dan het gevoel hebben dat datgene wat zij nou juist gedenken, dat naar de achtergrond raakt. En dat is wat je ook niet wil. Nee. In gesprek met Nieuwsuur kreeg Femke Halsema afgelopen dinsdag de vraag of zij van plan was om de Israël-Gaza-oorlog te benoemen. U spreekt zelf, hè? Ja. Noemt u daar de oorlog tussen Israël en Hamas? Nee. Ik weet dat de wereld in brand staat. En ik weet dat heel veel mensen daar heel veel pijn om hebben. Maar het is ook heel belangrijk dat er één moment in het jaar is waarin je over jezelf nadenkt. Ja, toen u afscheid nam als voorzitter van het 4 en 5 mei-comité van Amsterdam een jaar geleden, pleitte u juist voor een mondialere blik op 4 mei. U zei toen bijvoorbeeld, voor mij is het vanzelfsprekend om actuele perspectieven als de Oekraïne-oorlog mee te nemen. Ja, hoe kijkt u vanuit die gedachte naar het besluit bijvoorbeeld van burgemeester Halsema om de Israël-Gaza-oorlog niet te noemen? Ik ben benieuwd wat ze gaat. Ik ben erg benieuwd naar haar verhaal. Ze is ongelooflijk goed in het vertellen van dat soort verhalen. Het feit dat ik dat toen vorig jaar zei, zou mij helemaal niet verbazen dat zij in die periode ook de referentie naar de oorlog met Oekraïne heeft gemaakt. En zo zie je maar weer hoe verschillend het is of het over Oekraïne gaat of hoe als het over Gaza en Israël gaat. Ja, maar waarom is dat zo verschillend? Waarom zou je wel bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne kunnen noemen en niet de oorlog in Gaza? Ja, ik denk omdat Israël is natuurlijk ook een gevolg van de Holocaust. Van wat er toen is gebeurd. En heel Europa heeft er toen beseft van dit nooit meer. En als we onze Joodse medeburgers die niet het slachtoffer zijn geworden dus niet behoren bij die 6 miljoen die vermoord zijn. Als we die een plek willen geven, dan moeten we dat doen. En daarom zie je ook dat Europa ook behoorlijk staat achter Israël. En dat veel dichterbij is dan de Oekraïne. Hmm. En dat je dan tegelijkertijd ook ziet dat Palestijnen die daar zeker nu ook onder het geweld van Israël te lijden hebben, daar zijn ook mensen in Nederland die dat navoelen. En daardoor is het allemaal, het schuurt veel meer dan het geval was met die oorlog in Oekraïne, waarvan denk ik ook toch verreweg het meeste Nederlanders daar denken van, hoor eens, Oekraïne, dat moeten we steunen. Nou, dat zie je ook aan alle kanten. Ja, dat maakt er minder los in Nederland zelf, dus dan kan je het wel benoemen. Als het te gevoelig ligt, is het beter om het niet te benoemen, zegt u. Niet alle demonstraties richten zich op de Israël-Gaza-oorlog. Er zijn ook demonstranten die hebben aangekondigd dat ze Martin Bosma, de voorzitter van de Tweede Kamer, de rug toekeren als hij de krans legt op de Dam, omdat hij van de PVV is. Overweegt u dat ook, als u er morgen staat? Nee, dat overweeg ik zeker niet. Het hoort bij de politiek. Ik zou het ook mooi vinden als op de Dam, als dat ook juist boven de politiek staat. En als dat een gezamenlijke beleving is van het geheel. Maar goed, dat er ook mensen zijn die dat doen. En ik hoop ook dat ze dat op een zodanig ingetogen manier doen, dat dat niet datgene waar het om gaat morgen op de Dam, dat het dat in de waagschaal stelt. Ja, begrijpt u de behoefte wel om dat te doen? Nou ja, ik begrijp er wel iets van. Het is Martin Bosma, waarvan ik overigens net vandaag nog weer in de krant heb gelezen dat hij als voorzitter het voortreffelijk doet. Maar hij hoort wel bij een partij die extreem is aan de rechterkant. En waarvan je terecht kan afvragen van, is nou de democratie bij die partij echt in goede handen? Ja, dat begrijpt u wel, maar u zou vervolgens niet terug toekeren, dat is duidelijk. U bent ook gastspreker van het initiatief Na de Oorlog. Dat houdt in dat u scholen bezoekt om te vertellen over de oorlog. Ja, hoe is dat? Wat merkt u bij jongeren als het gaat om de betrokkenheid bij het leed van de Tweede Wereldoorlog? Nou ja, het zijn degenen die dat doen. Er zijn heel veel mensen die zich daarvoor hebben opgegeven om die verhalen te vertellen. Het zijn mensen die dus ook zelf een nauwe relatie hebben met wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ik zei al, mijn grootouders die hebben het niet overleefd. Mijn ouders hebben ondergedoken en mede door dat wondertje, daardoor besta ik. Ja, dat verhaal vertel ik. En al die mensen die voor na de oorlog dat doen, die vertellen hun verhaal. En het is als je vertelt van in de oorlog zijn 6 miljoen mensen omgekomen, dan denk je, oh, wat veel. Ja. Als je die individuele verhalen vertelt, dan maakt dat indruk. En dat is precies wat je wil. En de conclusie die je dan ook met die jongeren kan trekken is, goh, laten we zorgen dat dat nooit meer gebeurt. Ja. En wat een wonder dat wij hier in die vrijheid leven. En dan komt weer het verhaal van vrijheid en zuurstof komt dan vanzelf weer tevoorschijn. Dat heeft u verteld. En ik vroeg me al, want er wordt vaak gezegd van jongeren die voelen zich veel minder betrokken bij het herdenken van het leed van de Tweede Wereldoorlog. Is dat ook wat u merkt, dat het wel heel ver van ze afstaat? Nou ja, dat is ook niet zo gek dat het veel verder van ze afstaat. En juist daarom is het goed om met dit soort individuele verhalen die echt binnenkomen, om ze die te vertellen en om dat ook veel te doen. Ja. En daar bestaat ook bij heel veel scholen grote belangstelling voor. En u denkt niet, dat wordt ook wel gezegd namelijk, dat je jongeren meer kan betrekken, juist door het te verbreden, door juist andere conflicten erbij te betrekken die nu veel meer leven. Nou, veel klassen wordt ook meegeleefd met Israël en de Palestijnse gebieden. Dus is dat iets wat u dan nog ziet als een manier om meer jongeren te bereiken? Nou ja, ik vind dat je in dat soort verhalen moet je zeker ook de link naar het heden moet je daarin in trekken en laten zien. Juist ook om op die manier ook nog weer het verhaal wat ik net vertelde over debat en dialoog, om dat op die manier toe te passen. Ja. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek, Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam en voormalig voorzitter van het 4 en 5 mei comité. Dit is de Week van Diederik. Ja, het is weer vrijdag, dus tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Ja, het zijn zware tijden voor voetbalclub Vitesse. Het voortbestaan van de Arnhemse club is onzeker door financiële problemen. Gisteren werd een geldinzamelingsactie gestart en inmiddels hebben mensen al 1 miljoen euro gedoneerd. Maar dat is nog niet genoeg, dus wij maken hier graag wat ruimte voor een oproep om geld te doneren aan Vitesse. En die oproep die zal gedaan worden door de bekendste Vitesse-fan van Nederland, columnist Marcel van Roosmalen. Ja, Marcel, de microfoon is voor jou. Maak ons eens enthousiast. Vertel, waarom moeten we allemaal doneren aan Vitesse? Lieve mensen, via deze weg wil ik iedereen oproepen om geld te doneren aan Vitesse. Vitesse. Een onmogelijke club die eigenlijk al lang niet meer had moeten bestaan, maar er toch nog altijd is. Alsof de tand des tijds ons is vergeten. Vitesse, met als stadion een congrescentrum en de clubkleuren van een wesp. En nu is Vitesse afhankelijk van donateurs, lokale middenstanders, vermogende mensen uit de omgeving en gewone burgers die willen doneren. Want dat is wat Nederlanders het allerliefste doen. Geld doneren en je daar dan goed over voelen. Giro 555, het glazen huis, het kan ons niet gek genoeg zijn. Een Nederlander die geld doneert, voelt zich diep van binnen Moeder Teresa en Martin Luther King tegelijk. De donerende Nederlander is zo mogelijk nog zelfgenoegzamer dan de liefdesbaby van Mart Smeets en Yvonnie. Doneer aan Vitesse. Nou, dankjewel voor je mooie oproep, Marcel. Ja, als mensen nu niet meer gaan doneren, dan weet ik het ook niet meer. Het is gezegd, dankjewel, Vitesse-ambassadeur Marcel van Roosmalen. Ja, Diederik, bedankt. Dit is echt de perfecte brug naar ons volgende onderwerp. Dat gaat namelijk over Vitesse, maar eigenlijk ook meer over de staat van het Nederlands betaald voetbal. Vitesse kreeg deze week te horen dat het voor 17 mei met een plan moet komen om aan de eisen van de KNVB te voldoen. Eerder was die deadline nog half juni. En Vitesse is niet de eerste club die te maken heeft met grote geldproblemen en een strenge licentiecommissie van de KNVB. Is het goed dat de KNVB zo streng is of verdienen de clubs meer tijd? Daar ga ik over spreken met Job Gullekers. Hij is docent en onderzoeker aan de HAN op het gebied van de financiering van voetbalclubs. En Pieter Nieuwhuis, u werkt bij adviesbureau Hypercube en adviseert voetbalclub MVV Maastricht. Die ook zelf wat financiële malaise kent op dit moment. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, meneer Gullekers, de licentiecommissie is nog wat strenger voor Vitesse dan eerder. De deadline is dus naar voren gehaald naar 17 juni, omdat de KNVB snel duidelijkheid wil. Snapt u die haast? Ja, want ze willen natuurlijk voorafgaand aan het nieuwe seizoen weten waar ze aan toe zijn. Gaan ze de keukenkampioendivisie met 20 clubs aanvangen of met 19? Dus ja. Ik snap wel dat daar enige haast bij geboden is. En wat vindt u op dit moment ook van het systeem in Nederland? Dus de licentiecommissie bekijkt die clubs. Is dat streng genoeg wat u betreft? Ja, je zegt streng inderdaad. Hè, van als je puur kijkt, hoe zou je dit kunnen voorkomen? Hè, dat clubs in de financiële problemen terechtkomen. Is mijn mening dat het helemaal niet streng is. Oh. Bij Vitesse spelen nog heel veel andere dingen. Waardoor de licentiecommissie nu wel paal en perk stelt. Van jongens, nu is het een keer klaar. Want er speelt veel meer dan alleen financiële problemen. Hè, met de inmenging van de Russen nog steeds. Bankrekening, accountant. Het Vitesse is in handen van de Russische eigenaars nog op dit precies. Moment. Precies. Ja, dus er speelt heel veel. Ja. Maar als je puur gaat kijken naar de financiële regels waar clubs aan moeten voldoen. Ja, die zijn er eigenlijk niet of nauwelijks. En zegt u daarmee ook, het systeem is dus niet streng, zegt u. Zegt u daarmee ook dat het slecht gesteld is eigenlijk met het Nederlandse voetbal, betaalde voetbal? Best wel. Ja, vorige week hebben we ons onderzoek gepubliceerd waarbij we de financiële staat van de eredivisie langs de meetlat leggen. Nou, daarin zien we dat maar 4 clubs van de 18, Vitesse uitgezonderd, dat die meer uitgeven dan dat er binnenkomt. En dat ze afhankelijk zijn van spelers verkopen om onderaan de streep die rode cijfers weg te poetsen. Maar ja, bij de helft van de clubs lukt dat nog steeds niet. 4 clubs hebben een negatief eigen vermogen. Maak je het plaatje wat breder, dan zie je dat in de keukenkampioendivisie de helft van alle clubs een negatief eigen vermogen heeft. En dat 11 van de 16 clubs ook verlieslatend zijn. Dus ze zijn financieel niet erg stabiel, om het zo maar te zeggen. Ja, dat klinkt niet heel geruststellend, meneer Nieuwhuis. U staat dus ook als adviseur het noodlijdende MVV bij. Ja, wat vindt u van de regels? Vindt u het wel streng genoeg op dit moment? Nou, het systeem wat de KNVB-licentiecommissie hanteert is een organisch systeem. En als we teruggaan naar 2010, waarbij meneer Merab Jordania kwam aankondigen dat Vitesse voor de landstitel ging. Ja, dat was toen de nieuwe eigenaar van daar Vitesse. Daar is zeg maar de kiem gelegd voor de problemen die vandaag de dag bij Vitesse manifest worden. Toen was het licentiesysteem van vandaag eigenlijk vergelijkbaar met stenen tafelen waar Mozes met de Bijtel op losging. Okay. Dus dat had nog een behoorlijke ontwikkeling te gaan. Inmiddels is het een aantal stappen verder ontwikkeld en voorziet het voor een deel, want ik ben het met de heer Gullekes eens dat het niet volledig sluitend is en dat het op een aantal punten beter kan. Maar over het geheel genomen denk ik dat het systeem het Nederlandse voetbal in een aantal situaties die wij allemaal niet kennen behoed heeft voor problemen. Ja. Je zou het kunnen vergelijken met de geheime dienst die je nooit ziet en toch dingen tegenhoudt. Die zoals deze voorkomt. Licentiecommissie ook een aantal dingen tegen weten te houden. Denk aan Den Bosch, waar een overname geweest is. Er is er eentje bij Fortuna Sittard afgeketst. Okay. Dus er zijn echt wel op een aantal momenten goed ingegrepen. Maar toch, u wijst nu naar Vitesse met name als een probleem. Meneer Gullekes zei natuurlijk ook, ja, maar de problemen zijn veel groter. Bijna de helft van de clubs in de eerste divisie, de keukenkampioendivisie, die heeft financiële problemen. Eigenlijk. Op zichzelf klopt dat. Als je naar het bedrijfsresultaat kijkt en zeker als je naar de begrotingen kijkt, dan laat dat vaak een tekort zien. Wat wel meespeelt is dat we in die moderne voetbalwereld wel vrij veel zien dat transferresultaten goed maken wat er verloren gegaan is in het operationele resultaat. Dus zeg maar aan het einde van het seizoen worden 1 of 2 spelers verkocht, waarmee dan het gat dichtgemaakt wordt. En dat is meer usance en ook voorspelbaar dan dat de regeltjes van de KNVB dat voorzien. Oké, dus kort samengevat. Er zit iets meer weerstandsvermogen in de clubs. Laten wij even het voorbeeld pakken van Matthijs de Ligt, die uit de Ajax-opleiding kwam. En de dag voordat hij naar Juventus verkocht werd voor 75 miljoen was zijn marktwaarde in de balans van Ajax 0. Oké, ja. Dus dan maak je financieel veel goed op een manier die bij veel andere bedrijven niet opgaat. Nou, als ik daar misschien nog even op mag reageren. Wat Pieter zegt klopt. Hè. Er zitten best veel stille reserves. Hè. Zo noemen ze dat dan. Het kapitaal moet op het veld staan. Maar wat je gewoon ziet. Hè, onderaan de streep wat ik zeg. Van 4 clubs geven niet meer uit dan dat er binnenkomt. Maar wat ze dus goed moeten maken met transfers. En dan zie je dat onderaan de streep nog steeds 9 clubs. Dus de helft. Gewoon ondanks die transferverkopen. Nog steeds verlies lijkt in de keukenkampioen. Er zijn het er 11. Dus. En als je dan ook geen vet op de botten hebt in de vorm van eigen vermogen, ja, dan is het gewoon vragen om problemen. En dan is het wachten tot de volgende club in een situatie als die waar Vitesse nu in zit terechtkomt. Nee, ongetwijfeld ken jij ook het systeem zoals het in Spanje wordt toegepast. Ja. Waarbij er een maximum gesteld wordt aan de totale omzet dat mag worden besteed aan personeel. Oké, ja, een soort salarisplafond. Ja, dat hebben ze in Spanje gedaan. Club als Barcelona, groot als die is, heeft voor 1 miljard zijn televisierechten voor de komende 25 jaar, althans een stuk daarvan, verkocht aan een investeerder. Waardoor ze natuurlijk in de komende 25 jaar 50 miljoen minder omzet hebben. Ja. En die omzet wordt dus ook nu niet meer meegeteld en vormt dus ook geen bestanddeel uit waaruit spelers betaald mogen worden. Nee, oké, dan wordt het misschien wel wat complex ook. Ik ben nog wel benieuwd, u adviseert ook MVV. Ja. Wat is daar de situatie nu? De status van MVV is zodanig dat de club een WOA-procedure ondergaat. En dat is? En dat is het wat we vroeger surseance van betaling noemden. Dat betekent dat de club kortstondig beveiligd is tegen aanspraken vanuit schuldeisers. En gedurende die WOA-procedure moeten ze gewoon netjes aan alle verplichtingen voldoen. En aan het einde daarvan kan een schuldpositie worden afgebouwd. Er zijn 2 randvoorwaarden aan verbonden. Vanuit de KNVB dan? Niet alleen vanuit de KNVB. Nee, de WOA-procedure is een maatschappelijke procedure in het Nederlands zakelijk verkeer. Ja. Die procedure die voorziet erin dat aan de ene kant duidelijk gesteld moet worden dat de club niet verder kan op het moment dat niet die WOA-procedure in werking treedt. Okay. Je stelt dus een aantal crediteuren teleur. Ja. En aan de andere kant moet er daarna een situatie ontstaan dat de club wel weer levensvatbaar is. Ja. Als aan die 2 voorwaarden voldaan wordt, dan rekent de rechter dat goed. En dan kun je op die manier een stuk van je schulden opruimen. En dat, dat is dus ook een manier om de KNVB tegemoet te komen en de KNVB tevreden te stellen, zodat MVV als profclub kan blijven bestaan. Ja, en bij MVV gaat het nog een stapje verder, want daar speelt tezelfde tijd een overname. Okay. Er zijn een aantal particuliere initiatiefnemers in de stad Maastricht. En die hebben een bod uitgebracht op de aandelen. En er wordt nu in nauwe samenwerking met diezelfde licentiecommissie van de KNVB gekeken of deze beoogde aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden die daar ook in dat vrij strikte recensiereglement. Dus die worden onder de loep genomen door de KNVB. Meneer Gullekers, dit klinkt, als ik het zo hoor, toch allemaal best wel gedegen. Waarom is dit toch dan niet genoeg, wat u betreft? Nou, omdat het eigenlijk, je hebt het overkoepelende licentiereglement. En wat Pieter terecht zegt inderdaad, voor de overname om een club over te nemen, hebben de clubs en de KNVB gezegd, hey, hier moeten we veel strenger op gaan toezien. Dus we willen weten waar het geld vandaan komt. Daarom duurt het bijvoorbeeld ook vaak lang voordat een overname rond is. Ja. Maar als je puur gaat kijken langs welke meetlat worden clubs gelegd en welke sancties staan daarop, die zijn er eigenlijk niet of nauwelijks. Het enige wat clubs moeten doen is, ze krijgen één keer per jaar krijgen ze een rapportcijfer. Nou, dan moeten ze minimaal 16 punten van de 40 halen. Ja. Halen ze dat niet, moeten ze een plan van aanpak indienen. Daar zit verder geen enkele financiële consequentie aan. Zit geen sportieve consequentie aan. Heb je een negatief eigen vermogen, mag je er in Nederland in theorie 20 jaar over doen om dat weg te poetsen. Ja, als je naar België kijkt, moet dat binnen 5 jaar bijvoorbeeld. Dus u zegt het heeft geen sportieve consequenties. En nou begreep ik ook dat u zelf een aantal ideeën heeft om de KNVB wat strenger te maken. Allereerst, clubs moeten puntenaftrek krijgen als de financiën niet op orde zijn. Ja, laat het maar. Wie niet horen wil, moet maar voelen. En als één ding het verleden heeft aangetoond, is dat clubs over weinig tot geen zelfregulerend vermogen beschikken. Dus dit schrikt wel af, zegt u. Meneer Nieuwhuis, ik ben benieuwd, wat vindt u van dat idee? Ik ben het eens, maar bovendien, dat bestaat al. FC Twente heeft destijds een aantal keren puntenaftrek gekregen. ADO Den Haag heeft een aantal keren puntenaftrek gekregen. En dat is ook, vind ik, een heel goed instrument. Ik zou zeggen, sancties in de sfeer van geldboetes in een club die met het water tot aan zijn lippen staat, lijkt me een minder adequaat instrument dan puntenaftrek, zoals Vitesse nu ook natuurlijk punten heeft gekregen. Verder is het zo, als je 5 keer gezondigd hebt, dan is het einde oefening voor de hele licentie. Dus het systeem is redelijk stringent. Nou, dan ga ik toch nog een keer terug naar meneer Gullekers. Want het kan blijkbaar al. Ja, nee, het kan ook. Je moet een plan van aanpak indienen. En dan moet je binnen 4 jaar moet je 2 keer een voldoende behalen. Nou, je krijgt daar normstellingen voor opgelegd. Dat zijn iets bepaalde sub-tussendoelstellingen. En als je die niet haalt, inderdaad, klopt helemaal wat Pieter zegt. Dan kan je daar punten Dus die mogelijkheid is er al. Die mogelijkheid is er al. Maar meer toegepast worden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar MVV en Vitesse nu ook, die gaan zo'n WOA-procedure in. Daar zit geen enkele sportieve consequentie aan vast. Zelfs geen boete vanuit de KNVB. Terwijl in Engeland, als je daar niet aan je financiële verplichtingen kunt voldoen, krijg je gelijk 9 punten in mindering. Speel je in de MVV al strafpunten gehad inmiddels. Want wat is de incentive nu om gezond financieel beleid te voeren? Als je kunt er in principe een potje van maken. Krijg je een wijzend vingertje van de KNVB. Je moet een plan indienen. Dat punt heeft hij helder gemaakt. Ik ben benieuwd, meneer Nieuwhuis, als u harder gaan rennen met MVV als u punten aftrekt boven het hoofd hing? Nou, ik ben zelf geen MVV. Maar als adviseur? Ik adviseer hen. Ja. En zij moeten binnen de lijnen kleuren, zoals dat heet. Zij moeten zorgen dat ze voldoen aan de regels die er normaal zijn. Hm. Op het moment dat zij in deficit geraken, wat nu aan de orde is, moeten zij een plan van aanpak indienen. Ja. Dat is een 3-jarige termijn. En dat is een beetje het hang yourself principle. Want maar stel dat puntenaftrek u eerder boven het hoofd. Maar dat hangt er dan meteen boven. Als je niet aan je eigen plan van aanpak houdt, dan krijg je op de meetpunten strafpunten aangereikt. En het is aan de licentiecommissie om dat te beoordelen. En die licentiecommissie acteert overigens in het belang van de clubs. Want de licentiecommissie is een soort politieapparaat of een rechtbank, maar niet de wetgever. De wetgever zijn de clubs zelf geweest en die hebben dit reglement gemaakt. Hmm. Daarom is het ook organisch gelukkig in de tussenliggende periode beter geworden. En strenger geworden. En nog een ander idee van meneer Gullekers. U oppert ook dat misschien wel de degradatieregeling geschrapt zou moeten worden op een gegeven moment. Zoals dat in Amerikaanse sporten gebeurt. Waarom dat? Ja, dat is geen reële optie. Van in Amerika zie je vanwege het ontbreken van degradatie dat clubs minder financieel risico nemen. Omdat ze simpelweg ze komen elk jaar in de hoogste divisie uit. Okay. Maar wat misschien een leuker en heel even kort want we zijn bijna door de tijd heen. Ja, van misschien een incentive van ga de tv-gelden verdelen niet op basis van sportieve prestaties, maar op basis van de financiële gezondheid. Oké, heel korte reactie van meneer Nieuwhuis. Ik vind dat op zichzelf een nastrevenswaardig idee. Nou, mooi. Dan ben ik tot slot nog even benieuwd. Denkt u, meneer Nieuwhuis, dat Vitesse het gaat redden? Nee. Nee? En wat denkt u, meneer Gullekers? Ik hoop het van ganse harte wel, vooral voor de fans, maar het wordt heel lastig. Nou, dan hebben we dus waarschijnlijk binnenkort, als ik jullie zo goed beluister als experts, hebben we geen profclub meer in Arnhem. Volgens mij, meneer Gullekes, geeft ook nog eens les in Arnhem zelf, toch? De hogeschool. Ja, Nijmegen en Arnhem inderdaad. Okay, nou, dat is maar toch, er zitten Vitesse-fans in de klas, okay. Dus ja, dat ja. Levert dank voor dit gesprek, Pieter Nieuwenhuis en Job Gullekes. Zometeen het misdaadbureau van WNL met Maaike Timmerman op deze zender. En om 8:30 hoort u ons weer met Langste Lijn en Omstreken. Met een hele spannende avond in de keukenkampioendivisie. Tot dan. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio